Εδώ Ελληνοφρένεια, απεργιακή. Εδώ Ελληνοφρένεια τη 1η Δεκέμβρη. Καλό μήνα. Καλό χειμώνα. Επισήμως σήμερα μπαίνει. Αν επισήμως έχει μπει, από τότε που είχε πάει στο Καστελόριζο, 23 Απρίλη του 2000, τι έχουμε φέτος, 10 ήταν τότε, που μας έβαλε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο ηγέτης, ο σοσιαλιστής, μας έβαλε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν και δεν ήθελε να μας βάλει, αν και έλεγε ότι δεν θα μας βάλει, δεν πρέπει να μας βάλει και. Ο χειμώνας αρχίζει τυπικό σήμερα. Να πάνε όλα καλά. Τρεις μήνες κρατάει, Δεκέμβρης, Γενάρης, Φλεβάρης, μάλλον θα πάει και παραπέρα. Είμαστε εμείς εδώ, όπως έχετε ακούσει από το πρωί, από τις 11 έως τις 3. Η ΕΣΥΕ έχει κηρύξει στάση εργασίας, ώστε οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι να διευκολυνθούν να κατέβουν κάτω στις συγκεντρώσεις. Υπάρχουν και λόγους και λόγοι που οι δημοσιογράφοι θέλουν και πρέπει να είναι κάτω στην Αθήνα. Όχι μόνο σήμερα βέβαια, και άλλες φορές. Ξέρετε τα προβλήματα και σε αυτόν τον κλάδο. Χτυπιέται αλίπητα. Είναι από τους κλάδους που χτυπιούνται πάρα πολύ. Για ευνόητους λόγους έχουν κοπεί διαφημίσεις. Και είναι κλάδοι, είναι χώροι δουλειάς που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο, σαν μεγάλες βιομηχανίες, 700 άτομα, το Alter για παράδειγμα, η Ελευθεροτυπία, ακούγονται και για άλλα κανάλια, ας μην τα αναφέρουμε εμείς εδώ τώρα, καλό είναι να τα παρακολουθούμε και να μην προβλέπουμε. Η εκπομπή Ελληνοφρένια σήμερα είναι ειδική, όπως είναι όλες οι εκπομπές. Θα ακούσουμε κάποια ηχητικά, έχουμε κάποιους έτσι συναδέλφους και μάλιστα όχι μόνο συναδέλφους, έχουμε συνεργάτες είναι το σωστό. Θα ακούσουμε και τους συναδέλφους που είναι βέβαια στο Σύνταγμα και στους δρόμους να μας πούνε τι γίνεται σε λίγο, να πάρουμε γεύση. Αλλά έχουμε συνεργάτες αυτής της εκπομπής που δεν απεργούν σήμερα, δεν απεργούν ποτέ γιατί είναι μέσα στους αγώνες. Σήμερα είναι μέρα αγώνα, απεργιακού. Θα ακούσουμε έναν από αυτούς, συνδεόμαστε με το Σύνταγμα. Σήμερα διαδηλώνουμε την αγανάκτησή μας, την αγανάκτηση ολόκληρη του ελληνικού λαού απέναντι σε μια κυβέρνηση που κοροϊδεύει το λαό και που θέλει έναν λαό παρετημένο. Σήμερα διαδηλώνουμε την αγανάκτησή μας. Την αγανάκτησή μας. Εμείς λέμε όχι, ο λαός δεν είναι παρετημένος. Σήμερα κηρύσουμε τον αγώνα. Έναν αγώνα ο οποίος θα συνεχίσει μέχρι την νίκη. Μέχρι την ανατροπή αυτής της κατάστασης. Εμείς συνεχίζουμε στο κοινοβούλιο τον αγώνα και από αύριο πάλι στο λαό, στο πεζοδρόμιο, στο χωριό και στη γειτονιά. Καλή παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Καλό μας αγώνα. Άντε, γεια σου. Γεια σου και σένα. Τα πάντα έχει πει ο Γιώργος, επειδή έχουμε ένα τεράστιο αρχείο. Οτιδήποτε χρειαστούμε για οποιαδήποτε χρήση, σαν το αλεύρι, φουσκώνει και μόνος του και ξεφουσκώνει μόνος του. Πατάμε την φράση την κομβική και μας έχει βγάλει. Τώρα πατήσαμε διαδήλωση και έβγαλε αυτό που ακούσατε πριν. Είναι κάτω στο δρόμο, είναι στο Σύνταγμα. Καλεί τον κόσμο για την ανατροπή, για να πάνε όλα καλά, για να έχουμε αγώνα καλό, για να καταφέρουμε σαν κοινωνία διάφορα πράγματα. Είναι ο καλύτερος, μας λείπει βέβαια. Όχι ότι για τούτη δεν είναι καλή. Κάτω στην Αθήνα αυτή τη στιγμή υπάρχουν φασίστες, κομμουνιστές και ηλίθιοι. Σύμφωνα με τον νέο χαρακτηρισμό Θεόδωρου Πάγκαλου, στα γαλλικά βέβαια, υπάρχουν δύο εκδοχές για το ηλίθι. Ο ίδιος σήμερα το πρωί μιλώντας είπε ότι αυτό εννοούσε. Πορεύονται όλοι αυτοί ζητώντας καλύτερες καταστάσεις, καλύτερη ζωή, ανθρώπινες συνθήκες, όχι μόνο στις δουλειές, στην ύπαρξη των δουλειών καταρχήν, στις δουλειές αλλά και στην καθημερινότητα. Είναι πολύ δύσκολο, ακούγεται εύκολο, αλλά δεν το έχουμε καταφέρει. Δεν το καταφέραμε στις καλές εποχές σε αυτόν τον τόπο, πόσο μάλλον δεν το καταφέρουμε και τώρα. Εδώ είμαστε εμείς. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει, υπάρχει στη θέση του διευθυντής, ο Αποστόλης, 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο. Μετά έχουμε από κινητό Real και ενώ το μήνυμά σας και 54% και με mails studio@realfm.gr. Όσοι είστε στα γραφεία, όσοι δεν είστε, βρείτε έναν άλλο τρόπο. Όσοι βρίσκετε στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις, στους δρόμους κάτω και μας ακούτε αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και κάποιοι τέτοιοι με το ακουστικό και θέλετε να πάρετε να βγούμε τώρα ζωντάνα, να μιλήσετε, να πείτε, να μας δώσετε λίγο κλίμα εκτός από τους συναδέλφους που έχουμε εκεί. 211-200-8200 το λέτε στον Αποστόλη και σας περνάει εδώ στο στούντιο. Θα πάμε μέχρι τις πρώτες διαφημίσεις με το νου και το βλέμμα στο κέντρο των πόλεων. Δεν είναι μόνο η Αθήνα, είναι και οι άλλες πόλεις. Με κάποιες απόψεις, να τις πούμε απόψεις, διαπιστώσεις, δηλώσεις, πείτε το όπως θέλετε, ανθρώπων που ζουν όλα αυτά που ζουν. Μας φάγανε τις συντάξεις. Τι μπορείτε να σου πω, να βρίσουμε. Τα χειρότερα μέτρα που ούτε δικτατορία δεν μπορούσε να τα πάρει. Κάθε μέρα πάμε στο σπίτι και λύγει ένα χαρτί. Μας έχει διαλύσει. Κόψουμε σύνταξη, κόψουμε το ένα, κόψουμε. Μας έχουν διαλύσει όλους. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει να πληρώσει. Και δεν θα έπρεπε. Να πληρώσουν αυτοί που τα φάγανε την αύξηση. Όχι, δεν την πληρώνουν. Ας με πάνε φυλακή. Να μεταΐζουν κιόλας. Να γλιτώσουν και το ενίκιο. Θα φτάσουμε δηλαδή όλοι να ζούμε με 800 ευρώ, εάν μπορούμε να ζήσουμε. Είναι ζωή αυτή κάθε μέρα. Τώρα θα βάζει, λέει και στη ΔΕΗ, βάζει να μας ξεθεώσει. Θα μας βάλει να βγούμε με δίσκο. Θα πεθάνουμε. Είμαστε που είμαστε τσόκοι, θα κοπάμε. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε τώρα από πού. Ο κόσμος δεν αντέχει, έχει θηλιά στο λαιμό. Θέλω να ξέρετε ότι θα είμαι κοντά σας. Χωρίς εμάς η χώρα θα είχε πτωχεύσει. Και το λέω με παρησία αυτό. Ξεκινάμε με 500 ευρώ, ο έκτακτος φόρος. Έτσι συνεχίζουμε με τη ΔΕΗ και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω που θα φτάσει. Όπου θέλει φτάσει. Αν δεν πληρώσει όμως κανένας, σίγουρα είναι ότι πρέπει να πάρουν τα πόδια του να σκοθούν να φύγουν από εδώ. Κάντε κι εσείς την επανάστασή σας. Ακολουθήστε μας. Πρέπει να πάρουν τα πόδια τους να σκοθούν να φύγουν από εδώ. Επίσης. Για να πάω να ξαναψηφίσω είναι τελειωμένο. Δεν πάω που 100 εκλογές να κάνουνε. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Είναι ειδοσύλλογοι. Να σκοτώ να φύγουν γρηγορότερα. Το μόνο καλό που θα κάνουν είναι οι δοσύλλογοι. Δεν πάει άλλο. Μας έχει διαλύσει. Θα πεθάνουμε. Και τους ψήφισα κιόλας. Έχουν ξεφύγει εντελώς, έχουν χάσει τον έλεγχο. Πρέπει να πάρουν τα πόδια τους και σκοτώ να φύγουν από εδώ. Ο κόσμος δεν αντέχει. Έχει θηλιά στο λαιμό. And by the way, thank you and welcome to Greece. Δικαίωμα δημοκρατικό είναι η απεργία, η δυνατότητα του εργαζόμενου που δεν έχει άλλα μέσα να μπορεί να αντιδράσει. Μπράβο! Εμείς κάθε μέρα έχουμε εκπομπές απεργιακές τώρα που το σκέφτομαι, αλλά σήμερα την κάνουμε επισήμως, καθότι είναι η κατεύθυνση τέτοια. Τα έχετε ακούσει, τα έχετε μάθει, άλλωστε είστε όλοι ενημερωμένοι. Χθες είχαν απεργιακή δημοσιογράφη, 24 ώρες. Σήμερα οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, μαζί και οι δημοσιογράφοι, δεν γίνεται να λείπουν από όλο αυτό που συμβαίνει. Χιλιάδες κάτοικοι αυτής της χώρας για άλλη μια φορά βγαίνουν στους δρόμους. Υπάρχει μια γενικότερη φιλοσοφία, φιλολογία μάλλον. Τι βγαίνει με όλα αυτά, αν πρέπει να κατεβαίνουμε κάτω. Υπάρχουν και απαντήσεις για όλα αυτά. Τα έχει δείξει η ζωή. Άκουγε και τον Παναγόπουλο νωρίτερα που είχε βγει στο Χατζη Νικολάου, που είπε ότι αν δεν τα είχαμε κάνει και όλα αυτά, της Γεσαίο Παναγόπουλος, δεν θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Μια δόση αλήθειας την έχει, αν κανείς βγάλει όλα τα υπόλοιπα. Πάμε κάτω στους συναδέλφους, στην Αθανασία Αγγελοπούλου, είναι στην πορεία του ΠΑΜΕ. Βρίσκομαι στη Βουλή, η πορεία του ΠΑΜΕ μόλις αποχωρεί από το Σύνταγμα, με κατεύθυνση προς το Ζάπιο. Έφτασε εδώ πριν από λίγη ώρα με τη Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ, την Αλέκα Παπαρέγκα, στην κεφαλή της. Τα μέλη του ΠΑΜΕ ήταν ογκώδης, ογκωδέστατη η πορεία, θα πρέπει να σας πω. Συγκεντρώθηκαν μπροστά από τη Βουλή, έστησαν το δικό του φραγμό μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη για να περιφρουρήσουν την κινητοποίηση. Φώναξαν συνθήματα ενάντια στα χαράτσια, ενάντια στις μειώσεις των μισθών, ενάντια στη σκληρή λιτότητα και στην εφεδρεία και αποχώρησαν προς το Ζάπιο. Αυτή την ώρα βρίσκονται μπροστά από τη Βουλή εκατοντάδες πολίτες, μεμονωμένες ομάδες όμως πολιτών που αναμένουν να φτάσει εδώ η συγκέντρωση, η πορεία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ. Όσον αφορά στα μέτρα, θα πρέπει να σας πω ότι λείπει και σήμερα, όπως και στην πορεία του Πολυτεχνείου, ο Φράχτης δεν έχει στηθεί πια μπροστά από την είσοδο της Βουλής. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο βρίσκεται σε ασφυκτικό κλειό αστυνομικών που έχουν παραταχθεί περιμετρικά για πανενδεχόμενο. Να ρωτήσω κάτι. Είναι νομίζω 32 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, που κάνουν απεργία οι εργαζόμενοι στη Χαλιβουργία και θα έκαναν πορεία. Σήμερα θα συμμετείχαν μαζί με το ΠΑΜΕ. Δεν ξέρω, τους είδες? Ναι, ναι, βέβαια. Ήταν οι εργαζόμενοι στη Χαλιβουργία ενσωματωμένοι στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Μίλησαν οι συνδικαλιστές για αυτές τις κινητοποιήσεις από το βήμα του ΠΑΜΕ εκεί στην Ομόνια, που ακούστηκαν πολλοί συνδικαλιστές, τόσο Έλληνες όσο και ξένοι. Ακούσαμε και συνδικαλιστές Ιταλούς, οι οποίοι προσπάθησαν να ήρθαν εδώ να πάρουν το παρόν, ώστε σε μια προσπάθεια να δοθεί πανευρωπαϊκός χαρακτήρας αυτές τις κινητοποιήσεις. Ήταν και οι εργαζόμενοι στη Χαλιβουργία ενσωματωμένοι στην κινητοποίηση του ΠΑΜΕ. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα πάμε και στον συνάδελφο Γιώργο Παγάνη, ο οποίος παρακολουθεί την υπόλοιπη συγκέντρωση. Έλα, Γιώργο. Γεια σου, Δήμιο. Τι κάνεις? Εσύ τι κάνεις, καλά? Μια χαρά, εδώ, στάση εργασίας και παρακολουθούμε αυτά που γίνονται κάτω. Έχουμε στον αέρα 15 χρόνια, στον αέρα. Πες το πάλι, γιατί σε χάσαμε. Έχουμε λίγο τα στον αέρα 15 χρόνια. Έχουμε να τα πούμε. Λοιπόν, πάμε. Έλα. Να σου δώσω τα στοιχεία για την πορεία. Αυτή την ώρα, λοιπόν, στην Παντζή Συντάγματος, ήταν η κεφαλή της πορείας των δύο ομοσπονδιών, Γεσέα Δεδί. Η ουρά περίπου βρίσκεται στα Χαυτία, έτσι για να έχετε μια εικόνα για την γεωγραφία της συγκεκριμένης πορείας. Υπάρχει κόσμος εδώ, όπως έλεγε νωρίτερα η συνάδελφος Καλής Αθώς Αθανασία Αγγελοπούλου. Ασφαλώς η αστυνομική παρουσία είναι ισχυρότατη στο κοινοβούλιο. Μπορεί να μην υπάρχει ο φράκτης όπως εύστοχα είπε η Αθανασία. Υπάρχουν όμως δύο φλούδες οι οποίες κλείνουν κάθετα την βάση της Σοφίας, στο σημείο που έχουμε συνηθίσει τις τελευταίες εβδομάδες να βλέπουμε το φράκτη. Από εκεί πέρα θέλω να σου πω ότι δεν είναι από τις πλέον ογκώδεις συγκεντρώσεις και συνέχεια πορείας. Ωστόσο υπάρχει παλμός, υπάρχει διάθεση, υπάρχει χρώμα. Βλέπω εδώ bloggers οι οποίοι, του διαδικτύου δηλαδή, οι οποίοι έχουν ντυθεί, φορούν τη στολή των φυλακισμένων και φοράνε μάσκες, ζητούν και αυτοί επίσης δικαιότερη αντιμετώπιση οικονομική των μισθωτών και των συνταξιούχων. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες δίνουν χρώμα στην συγκεκριμένη πορεία. Από εκεί πέρα ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί σε αυτή την λογική, χωρίς επεισόδια, χωρίς φασαρίες. Ακούω και την Τουντούκα εκεί, δυνατή φωνή, αυτή η γυναικεία φωνή σε κάθε πορεία, δίνει τον παλμό. Σωστά, σωστά. Δίνει παλμό. Από την, να σου πω ότι από τις 10.30 ξεκίνησε να συγκεντρώνει τον κόσμο. Μια εικόνα να δώσουμε σε όσους φίλους και φίλες μας ακούνε. Ας μην επιχειρήσουν βεβαίως να προσεγγίσουν το κέντρο. Από την Ομόνια μέχρι το Σύνταγμα όλοι οι δρόμοι είναι κλειστοί. Η Πειραιώς, για όσους χρησιμοποιούν την Πειραιώς, είναι κλειστή από τους Οφοκλέους. Η Αλεξάνδρα από τη Μαυροματαίο εξακολουθούν να είναι κλειστοί οι δρόμοι αυτοί. Καλό είναι να μην χρησιμοποιήσουν, να μην επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν το κέντρο. Τώρα, για όσους έχουν σκοπό να χρησιμοποιήσουν το μετρό, ας έχουν κατά νου ότι οι σταθμοί στο Πανεπιστήμιο και στο Σύνταγμα είναι κλειστοί και θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι να τελειώσει η πορεία. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε. Οτιδήποτε γίνει βεβαίως και σε αυτή την ώρα και αμέσως μετά. Είσαι συντονισμένος, θα παρακολουθούμε κιόλας. Ο Real είναι κάτω με συναδέλφους και ό,τι γίνει θα το μάθετε αμέσως. Το μετρό λειτουργεί όπως έχετε ακούσει και τώρα συμπληρωματικά σε αυτά που ο συνάδελφος Γιώργος Παγάνης, δεν νομίζω να κατέβει κανείς στο κέντρο της Αθήνας για δουλειές τέτοια ώρα. Αν θέλει πιο μετά, ναι, αλλά τέτοια ώρα είναι δεδομένο. Είμαστε πια έμπειροι, είμαστε επαρκείς σε αυτά τα θέματα. Τέτοιες κουταμάρες, να τις πούμε, δεν νομίζω να τις κάνει κάποιος, αλλιώς θα κακοπεράσει. Αυτά γίνονται σήμερα. Είναι το κτίριο της Βουλής. Μέσα δίνονται μάχες πάρα πολλές, ξέρετε εσείς. Και απ' έξω είναι άνθρωποι που διαδηλώνουν. Όταν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία πριν μερικά χρόνια, Κώστας Καραμαλής, το Πασόκ ήταν στην αντιπολίτευση. Τότε το Πασόκ καλούσε τον κόσμο να γίνει ηλίθιος. Δηλαδή τον καλούσε σε μια διαδήλωση, σε μια διαμαρτυρία για την τότε κυβερνητική πολιτική. Και μάλιστα είχε βγάλει και ένα διαφημιστικό σποτ το Πασόκ, ήταν Μάρτιος του 2008. Θα το ακούσουμε τώρα. Που είχε στην αρχή το απόσπασμα του Γιώργου Παπανδρέου από μια ομιλία στη Βουλή και αμέσως μετά καλούσε τον κόσμο να κατέβει κάτω. Να θυμηθούμε τις παλιές καλές μέρες. καταθέτω πρόταση δυσπιστίας κατά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 142 του κανονισμού της Βουλής, η οποία βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τη διαμορφωμένη πεποίθηση των Ελλήνων πολιτών. Την Παρασκευή, 28 Μαρτίου, 7 το απόγευμα, την ώρα που το Πασόκ δίνει τη μάχη μέσα στη Βουλή, διαδηλώνουμε στην πλατεία Συντάγματος. Όλοι μαζί, ενάντια στην κυβερνητική πολιτική. Πασόκ, δύναμη αλλαγής για δίκαιη κοινωνία, δυνατή Ελλάδα. Τι ωραία που τα έλεγε αυτό το κόμμα. Ταιριάζει με αυτές τις μέρες, ταιριάζει με τέτοιες μέρες και το Βενσερέμος του Γιώργου Παπανδρέου, θα νικήσουμε δηλαδή στα ισπανικά, θα τέριαζε. Σήμερα απλά το ακούσαμε προχθές, είπαμε να μην έχουμε πολλά ηχητικά λόγω του προσανατολισμού που έχει εκπομπή σε όλα αυτά που συμβαίνουν κάτω στην Αθήνα. Το πνεύμα μας, το μυαλό μας κάθε μέρα είναι σε αυτά που συμβαίνουν κάτω στην Αθήνα. Άλλωστε τον τελευταίο 1,5 χρόνο η ζωή στην Ελλάδα είναι μια ατέλειωτη πορεία, μια ατέλειωτη συγκέντρωση, μια ατέλειωτη διαδήλωση, μια ατέλειωτη διαμαρτυρία και μια ατέλειωτη επίθεση. Επίθεση από γνωστούς γνωστούς. Προς το σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού που καλούν, τον καλούν συνεχώς να πληρώνει, να ξαναπληρώνει, να του κόψουν δικαιώματα για να σωθεί η χώρα η οποία δεν σώζεται με τίποτα και δεν σώζεται και η Ευρώπη με τίποτα η οποία υποβάλλει και επιβάλλει αυτού του τύπου τα μέτρα. Η Χαλιβουργία, ακούσαμε και πριν από τη συνάδελφο να μας λέει τι γίνεται. Πορεύονται οι εργαζόμενοι εκεί, είναι 32-33 μέρες, δεν έχουν σημασία βέβαια οι μέρες. Έχει σημασία ότι για ένα μήνα αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν τόσο σκληρά κάνουν αποχή από την εργασία, δεν πληρώνονται και υπάρχει ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης προς αυτούς. Είχαμε ακούσει την προηγούμενη εβδομάδα 4-5 εργαζόμενους, να μείνουμε σε έναν από αυτούς. Το Φάνη Δημήτρη είναι ηλεκτρολόγος Χαλιβουργός. Έχουμε πάρα πολλά τρόφιμα ήδη για να αντέξουμε άλλο τόσο αγώνα και πρέπει να είναι τώρα η τρίτη φορά νάσο που θα πάρουμε και χρήματα οικονομική βοήθεια από το σωματείο. Πάμε από για... ποιο σας έδωσε αλληλεγγύη τώρα, από ποιον είχατε? Η αλληλεγγύη είναι από όλο το κόσμο, γιατί ο κόσμος πλέον έχει καταλάβει τι παιχνίδι παίζεται στην πλάτη του και το παραμυθάκι που πουλάγανε στον κόσμο τόσο καιρό, να τους πείτε ότι ο δράκος πέθανε, παιδιά. Αν ξέρατε μέχρι στιγμής για τη συντροφιά του δαχτυλιδιού, εδώ εμείς είμαστε η συντροφιά του Χαλιβουργού. Η συντροφιά του Χαλιβουργού μεγαλώνει και θα μεγαλώνει και τα Χριστούγεννα εδώ θα έρθουν και οι Τάρανδοι με τον Άγιο Βασίλη μαζί. Ακούμε φωνές και ήχους που έχουν σχέση με την σημερινή κινητοποίηση, που έχουν σχέση με τη ζωή έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα το τελευταίο 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Κάποιοι λένε νωρίτερα, παλιότερα μάλλον, αλλά τα τελευταία 1,5-2 χρόνια έχει παραγίνει. Για να είμαστε πιο ακριβείς, έχει παραγίνει τους τελευταίους 3 μήνες. Αμέσως μετά το καλοκαίρι η εξέλιξη είναι ραγδαία, προς το χειρότερο βέβαια. Και δεν ξέρει κανείς με αυτούς τους ρυθμούς και με αυτή τη γεωμετρική πρόοδο που έχει πάρει η κατάσταση πώς θα κορυφωθεί. Οι εργαζόμενοι κάνουν αυτό που έχουν μάθει να κάνουν, να διαμαρτύρονται ειρηνικά με τα συναισθήματά τους, με τα συνθήματά τους, διατυπώνουν ό,τι είναι να διατυπώσουν. Αυτό γινόταν και παλιά και είχε αποτυπωθεί και στις μουσικές, στο καλλιτεχνικό δημιούργημα. Το έχουμε ακούσει το τραγούδι ξανά. Το είχαμε βάλει σε μια δύσκολη στιγμή πριν ένα μήνα, όταν είχαμε το θάνατο του Δημήτρη Κοτσαρίδη, του οικοδόμου, στην επεισόδια που είχαν γίνει τότε, στη διήμερη 48 τεραστίων διαστάσεων απεργιακή κινητοποίηση. Σε πολλούς είχε αρέσει. Είναι τραγούδι του Μάνου Λοϊζού, το έχει γράψει, είναι το τελευταίο τραγούδι που έχει γράψει ο Μάνος Λοϊζός στην δεκαετία του 80. Θα ακούσετε τους στίχους και θα καταλάβετε κι εσείς πόσο ανεπίκαιροι είναι. Διαδήλωση κοιτούσες του σωματείου τα πλακάτ. Δε ζυγονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Δε ζυγονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Ένας ξεχωριστός διαβάτης, δεν ήσουν αδερφέ μου εσύ. Ήσουν υπάλληλος και εργάτης, σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Ήσουν υπάλληλος και εργάτης, σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Διαδήλωση σε είδα, μ' αποφασί να προχωράς. Άνοιξαμε την αλυσίδα και γίνες ένα. πως ερχόσουν βήμα βήμα κι όπως εικόναμε κι εμείς του φόβου έσπασε στο νήμα και τη μιζέρια μια ζωής του φόβου έσπασε στο νήμα και τη μιζέρια μια ζωής. Διαδηλώνουμε την αγανάκτησή μας, την αγανάκτηση ολόκληρη του ελληνικού λαού απέναντι σε μια κυβέρνηση που κοροϊδεύει το λαό και που θέλει έναν λαό παρετημένο. Τα έχει πει όλα, σας το είπαμε και πριν. Ό,τι θέλετε, ζητήστε μια λέξη, υπάρχει. Έχει μιλήσει για τα πάντα, από κάτι βουνά, από κάτι λαγκάδια μέχρι την αγανάκτηση, την απεργία, τη διαδήλωση. Δεν είναι μόνο ότι τα έχει πει όλα, τα έχει κάνει και όλα. Πρόλαβε μέσα σε 2 χρόνια να κάνει τόσα πολλά, από τις καλύτερες γκάφες παγκοσμίου βεληνικούς μέχρι τις καλύτερες γκάφες πανελλαδικού βεληνικούς. Δεν έχει κάνει και τίποτε άλλο, όπως όλοι ξέρουμε, και κάτι εξυπηρετήσεις στις τράπεζες του εξωτερικού με κάτι φόρους που έβαλε στον ελληνικό λαό. Αλλά δεν είναι μέρα σήμερα να τα θυμόμαστε αυτά. Και μέρα σήμερα είναι να θυμόμαστε αυτά ακριβώς, γιατί η αιτία αυτών που γίνονται στην Αθήνα είναι αυτές οι πολιτικές, όχι η πολιτική του Γιώργου, αυτές οι πολιτικές γενικότερα οι οποίες έχουν φέρει τον κόσμο εδώ που τον έχουν φέρει. Να μείνουμε λίγο στον Γιώργο, είναι σαν να έχουμε συνδεθεί απευθείας με την πλατεία Συντάγματος. Παλεύουμε όλοι, παλεύουμε εδώ, γυναίκες, εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι για μια Ελλάδα που δίνει αξία στον άνθρωπο και βεβαίως να αποσυρθεί ένα νομοσχέδιο που αδικεί, που κλέβει, που κοροϊδεύει και που ουσιαστικά βοηθά τους ισχυρούς πλούσιους και τα συμφέροντα και τα πληρώνει ο απλός κόσμος, ο μέσος Έλληνας, η νοικοκυρά, ο φτωχότερος κόσμος. Είναι κοινωνικά άδικο και αδιέξοδο. Γι' αυτό είμαστε κοντά, συνεχίζουμε τον αγώνα, είμαστε μαζί στον αγώνα. Και μπλα μπλα μπλα τα γνωστά που λέει. Ολοκληρώθηκε η πορεία στο Ηράκλειο της Κρήτης, μαθαίνω εδώ, βλέπω από τα sites. Πήγε μια χαρά, ήρεμα δηλαδή, διατύπωσαν οι άνθρωποι με τον γνωστό τρόπο τα αιτήματά τους και συνεχίζουμε εδώ στην Αθήνα, όπως ακούσατε νωρίτερα από τους 2 συναδέλφους, ολοκλήρωση το πάμε και ανεβαίνει τώρα προς το Σύνταγμα το κομμάτι της ΓΕΣΕ ΑΔΔΗ. Να μείνουμε εκεί στο Σύνταγμα, γιατί υπάρχουν αγωνιστές, σοσιαλιστές, οι οποίοι πορεύονται και έχουν αιτήματα. Είμαστε όλοι εδώ γιατί παλεύουμε για το δίκαιο. Και έχει δίκαιο ο εργαζόμενος που διαμαρτύρεται. Έχει δίκαιο η γυναίκα που αντιδρά. Έχει δίκαιο η νέα γενιά που αντιδρά. Είτε πρόκειται και για δεν θα περάσουμε με ευνηδιασμούς και με επικοινωνιακά τρίκ αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης. Τα έχει πει και όλα, τα έχει πει και δίπλα από τον Ντούκα, γιατί έχει βρεθεί στους δρόμους. Δεν ήταν ένας πρωθυπουργός των σαλονιών, όπως πολλοί τον κατηγορείτε. Αλλά δεν είναι μέρα σήμερα να πούμε για τον πρωθυπουργό τον προηγούμενο, είναι μέρα να πούμε για τον επόμενο. Ή τον νυν πρωθυπουργό, ίδιοι είναι έτσι κι αλλιώς. Οι πολιτικές είναι ίδιοι, αλλάζουν τα γυαλιά, αλλάζει η φρασιολογία, αλλάζει ο τρόπος που εκφράζονται. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα παραμένουν όπως τα ξέρατε και όπως τα είχατε αφήσει. Η ανεργία είναι η αιτία όλων των κακών, ή πολλών κακών, εν πάση περιπτώσει. Η οποία ανεργία επισήμως είναι στο 18,5%, γύρω στο 1 εκατομμύριο. Ανεπισήμως όμως είναι πολύ παραπάνω, το ξέρουμε όλοι. Η ανεργία αυξάνονται και πιάνει όλες τις κατηγορίες, όχι μόνο τους νέους, που εκεί θερίζει η ανεργία, γύρω στο 40% επισήμως. Φτάνει και στις μεγάλες ηλικίες, στα 55, που είναι ό,τι χειρότερο, στα 40. Πορεύονται και πολλοί άνεργοι, φαντάζομαι, και πολλοί από εσάς που μας ακούτε τώρα ή από εσάς που έχετε δουλειά, είστε υποψήφοι, όλοι εν διενάμει, είμαστε υποψήφοι άνεργοι. Ψάχνω τώρα κάτι σταθερό, αλλά δεν το έχω βρει ακόμα και είμαι τώρα αναγκαστικά εποχιακά. Δύο πτυχία. Εντάξει, έχω και κάποιες απαιτήσεις από τη ζωή. Δεν μετράνε τα πτυχία όσο οι γνωριμίες. Έχω προσκομίσει εδώ τα διπλώματά μου, αλλά δυστυχώς τίποτε. Δεν προσλαμβάνουν παντρεμένοι με παιδί εύκολα. Και στο σούπερ μάρκετ σου λένε μέχρι 30 χρονών. Η Είμαστε πάρα πολύ καιρό άνεργοι και ο σύζυγος και εγώ. Δεν υπάρχουν δουλειές. Αποσχολούσαμε 150 άτομα και τώρα αποσχολούμε γύρω στα 20 άτομα. Είχα στείλει παντού βιογραφικά σημειώματα για δουλειά. Μόλις βλέπανε την ηλικία, μας απορρίτανε. Πούρα δεν δουλεύεις, πόσα τα είσαι στο ένα παιδί δύο. Πάω, γυρίζω και περιστασιακά δουλεύω έτσι κάποιους μήνες, τουλάχιστον μια δεκαετία τώρα. Ψάχνω τώρα κάτι σταθερό, αλλά δεν το έχω βρει ακόμα και είμαι τώρα αναγκαστικά εποχιακά. Δανείζεσαι είτε από γνωστούς είτε από τράπεζες και δεν ξέρω κι εγώ πώς μπορείς να τα επιστρέψεις αυτά και να είσαι εντελώς αξιοπρεπής και καθαρός. Άι το καλό, λέω, με αυτούς που έχουμε από πάνω μας. Υπάρχει πολύ μεγάλη κρίση. Είχαμε βιοτεχνία εδώ στην Δράμα. Δυστυχώς αναγκαστήκαμε να την κλείσουμε. Άι στο καλό, λέω. Ο ανταγωνισμός μας αναγκάσαν να κάνουμε επιχείρηση στην Βουλγαρία. Ξαφνικά σταματήσανε, κλείσανε τις πόρτες, με σπατάξανε έξω. Τώρα εγώ θα επιλέξω δουλειά. Αγωνία αν θα μπούμε στο ταμείο πάνω απ' όλα. Θα πάω στα κτήματα και πάω σχολείο. Δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει τίποτα. Τελειώνει στη βασίλεια μας, τι κάνουμε. Εγώ είμαι βιομηχανικός εργάτης. Βουλεύετε. Θα γίνω αγρότης, έχω πεθάνει. Δες και είμαστε σκουπίδια στο δρόμο, τελείως. Στην αβεβαιότητα όλα αυτά και τα. Για 5 μήνες, για 6 μήνες, τους υπόλοιπους μήνες. Χωρίς κάποια εξέλιξη, χωρίς κάτι σίγουρο. Ρωτήστε τους δημιουργούν, δέστε. Ρωτήστε τους, δέστε. Είναι κοραγγέλη, είμαστε 3 χρόνια χωρίς ένσημα, χωρίς τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Δικαίωμα δημοκρατικό είναι η απεργία, η δυνατότητα του εργαζόμενου που δεν έχει άλλα μέσα να μπορεί να αντιδράσει. Μπράβο! Στέλνετε μηνύματα. Καλώ σα βρήκαμε. Καλό μήνα να το ξαναπούμε όσοι μπαίνετε τώρα στην ακρόαση. Είναι η ειδική η σημερινή Ελληνοφρένη. Όχι και τόσο πολύ. Σα συνήθω, γιατί εμεί εδώ κάθε μέρα έχουμε απεργία. Κάθε μέρα έχουμε γιορτή. Όπω είχαν το κρασί και ποιο ήταν. Η ρετσίνα, μια ρετσίνα ήταν τότε η διαφήμιση. Και κάθε μέρα έχουμε κινητοποίηση και διαδήλωση και σκέψη και παρακίνηση σε ενέργειες, όχι βίες, αλίμον, όχι ακόμα βίες. Έτσι όπως πάει, η βία θα παρακινήσει εμάς και όχι εμείς τη βία. Στέλνετε ένα από τα μηνύματα που έρχονται, λέει ότι είναι μικρή πορεία, δεν έχει πολύ κόσμο και αναρωτιέται εδώ ακροατής, δεν ξέρω, δεν φαίνεται τι είναι. Τι άλλαξε από τις προηγούμενες φορές κτλ. Συμβαίνουν αυτά. Μπορεί σήμερα να είναι λιγότεροι, χτες ήταν περισσότεροι, αύριο θα είναι πάλι περισσότεροι. Δεν έχει συνεχώς ανωδική πορεία όλη αυτή η διαδικασία. Αν είχε, θα είχαμε τελειώσει πολύ καιρό τώρα με όλα αυτά. Δεν είναι εύκολες διαδικασίες το να κατεβαίνεις κάτω στο δρόμο. Δημιουργείται και απογοήτευση και κούραση. Θέλει δυνάμεις εσωτερικές κάποιος να μπορεί να ακουμπήσει αυτές. Θέλει καθαρούς στόχους. Θέλει να ξέρει τι θέλει, θέλει να μπορεί να φιλτράρει όλα αυτά που ακούει από τους φορείς που τα ακούει και εν πάση περιπτώσει δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Για να προσπαθήσουμε να σας τονώσουμε λίγο όλους εσάς που το ηθικό πέφτει και είναι λογικό και ανθρώπινο, γι' αυτό όμως είμαστε τόσοι πολλοί, ώστε ο ένας να τονώνει τον άλλον. Θα καταφύγουμε όχι σε εμάς, δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε αυτό, σε έναν ποιητή, ένα από τα δύο βραβεία Λένιν που έχει πάρει αυτός ο τόπος. Το ένα ήταν ο Γιάννης Ρίτσος και το άλλο ο Κώστας Βάρναλης. Η μπαλάντα του Κερμέντιου. Δεν λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο τη ζωή στο ρημαδιό. Μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δέρναν ούλοι, αφέντες δούλοι. Ούλοι, δούλοι, αφεντικό και μ' αφήναν μυστικό. Τα παιδιά, τα καλοπέδια παραβγαίνανε στην παιδιά με κοτρόνια στα ψαχνά, φούχτες μίγα στα χαμνά. Ανοχώρη, κατοχώρη, ανηφόρη, κατηφόρη και με κάμα και βροχή ώσπου μου βγαίνε η ψυχή. 20 χρονό γαμάρι, σήκωσα όλο το νταμάρι και έχτισα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησά. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο μπόι και άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φεντό στα στρέματα. Και στον πόλεμο όλα για όλα, κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ. Και γι' αυτόν τον ερήφη, εκουβάλισα την ύφη και την πρίκα της βουνό, την τιμή της ουρανό. Αλλά εμένα σε μια σφήνα με έδαναν το Μάη το μήνα, στο χωράφι το γυμνό, να γκαρίζω, να θρυνώ. Και ο παπάς με την κοιλιά του με έπαιρνε για τη δουλειά του και μου μίλαε κουνιστός. Σε καβάλισε ο Χριστός. Δούλευε για να στουμπώσει όλη η χώρα και καμπώσει. Μη ρωτάς το πως και τι, να ζητάς την αρετή. Αν το δίκιο θες καλέ μου, με το δίκιο του πολέμου θα το βρεις. Όπου ποθεί η λευτεριά, παίρνει σπαθί. Μη χτυπάς τον αδερφό σου, τον αφέντη τον κουφό σου. Και στον ίδρο το δικό γίνε εσύ τα αφεντικό. Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο, χάιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις, μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει και έχει πλάσει κοκκινήσει κι άλλος ήλιος έχει βγει σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Συνήθως το ακούμε τραγουδισμένο από τον Νίκο Ξυλούρη. Το ακούσαμε σήμερα από τον ίδιο τον ποιητή που το έγραψε, από τον Κώστα Βάρναλη, με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Πάμε πάλι στο Σύνταγμα, Γιώργος Παγάνης, να μας πει τι γίνεται, τι καινούριο έχουμε. Έλα, Γιώργο. Τίμιο, έλεγα πριν, γιατί ενδεχομένω ήταν. Δεν ακούστηκε. Ναι. Ένα κατάλληλο, ναι, γιατί ήταν και ο ήχος εδώ πέρα. Δεν έχουμε να τα πούμε στον αέρα 15 χρόνια. Στον αέρα, ναι. Εγώ, ναι. Λοιπόν, από παλιές καλές εποχές. Από παλιές καλές εποχές, ναι. Λοιπόν, και όσο. Τα έφερε η μοίρα έτσι που τα λέμε και σε απεργία και σε διαδήλωση. Ναι. Και τα έχουμε πει μαζί και σε πορεία κάτω στο δρόμο. Που ήμασταν reporters. Βεβαίως, και οι δύο. Μαζί, πριν από χρόνια. Αλλά ήμασταν νέοι τότε, να, σου είχα πει, θα το πω στον αέρα. Μερικοί έχετε μεγαλώσει, Γιώργο μου. Ναι. Για πες λοιπόν με την ηλικία που έχεις πάνω σου, τι βλέπεις και την εμπειρία κιόλας. Και την εμπειρία που κουβαλάω. Μου λένε εδώ είναι λίγο πιο άτονες λίγο οι πορείες, στέλνουν κάτι μηνύματα. Ισχύει. Και προσπαθώ να τους τονώσω. Ισχύει, θέλω να σου πω ότι λίγα λεπτά όταν είχαμε συνδεθεί, θα ακούγαμε ένα τραγούδι δημοτικό που έφτιαξαν εδώ γρήγορα ο εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι. Από τον Μπιλεβούα το τραγούδισαν προς το Κοινοβούλιο, αφιερωμένο στον σημερινό Πρωθυπουργό και στον απερχόμενο βεβαίως. Αυτό όσον αφορά το διαφορετικό χρώμα. Τώρα. Τι τραγούδι, με τι ήταν κάποιο γνωστό και το έκαναν παράφραση προφανώς. Ήταν κάποιο γνωστό που έμοιαζε πολύ με τη μυθιά, αλλά θα έπρεπε, αν το μεταδίδαμε στον αέρα, θα έπρεπε πολλές φορές να βάζουμε beep. Γιατί έλεγε το όνομα του υπουργού στον αέρα. Και άλλα πράγματα. Ακατάλληλες λέξεις, έλεγε ρέπας. Έλεγε πολλές ακατάλληλες λέξεις. Το εσουρού για αυτά έπρεπε να έκανε τα γνωστά. Για τη λέξη ρέπας, για τη λέξη μνημόνιο, για τη λέξη Παπανδρέου, για τη λέξη σοσιαλισμός. Στον αέρα ήθελα έτσι να το παρατείνω, αλλά μετά άλλαξα άποψη όταν άκουσα τις δύο τελευταίες στροφές. Αυτό όσον αφορά στο διαφορετικό χρώμα. Και βεβαίως οι bloggers, που σου έλεγαν μετά από το διαδίκτυο, οι οποίοι είναι εντυμένοι με στολές φυλακισμένων και ζητούν δικαιότερη οικονομική αντιμετώπιση των μισθωτών και των συνταξιούχων. Αυτή την ώρα, λοιπόν, απεργοί και διαδηλωτές των δύο ομοσπονδιών, ΓΕΣΕΗ και ΑΔΕΔΗ, γύρω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχει αλλάξει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας. Κάθετα στη Βασιλή Σοφία δύο κλούβες και τουλάχιστον 8 δημιουργίες μπροστά. Πολύ δύσκολο να περάσει οποιοδήποτε δηλαδή. Πολύ μεγάλη δύναμη αστυνομική στον πράβλιο χώρο του Κοινοβουλίου. Και βέβαια αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι τι θα ακολουθήσει. Εδώ η συγκέντρωση γίνεται κανονικά. Αναμένουμε να δούμε εάν στη συνέχεια θα υπάρξει ένταση που μέχρι στιγμής κάθε άλλο παρά δείχνει η εικόνα της συγκεκριμένης συγκέντρωσης ότι θα υπάρξει ένταση. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω αν έχεις δει αν πήγες μέσα προς τα κάτω, δηλαδή τα μπλοκ των δημοσίων υπαλλήλων. Επειδή υπάρχει μια φιλολογία και μια συζήτηση για τους δημοσίους υπαλλήλους που ποτέ δεν κατεβαίνουν και. Και έχουν δεχθεί απανοτά χτυπήματα. Είναι λίγο αυξημένα, είναι ίδια ή δείχνει κάτι διαφορετικό. Είναι αυξημένα, Θύμιο. Θα σου πω και τα ποσοστά που μου έδωσαν νωρίτερα εκπρόσωποι των ομοσπονδιών συμμετοχή στην απεργία, 80% στις 10, 90% στις οικοδομές, 100% στα ναυπηγεία και σε ανάλογες επιχειρήσεις. Βεβαίως, όλοι αυτοί που απεργούν δεν βρίσκονται σήμερα εδώ. Ναι. Ασφαλώς όμως τα μπλοκ των δημοσίων υπαλλήλων, πολύ εύστοχα με ρώτησες, είναι ενισχυμένα σε σχέση με τις προηγούμενες πορείες. συνθήματα τώρα, πολλά συνθήματα μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Οι αστυνομικοί βεβαίως κοιτούν τους διαδηλωτές. Υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας περίπου 150 μέτρων και αυτή την ώρα στασιμότητα αρκετοί διαδηλωτές γύρω από το κοινοβούλιο. Να θυμίσω κάτι, αν δεν ακούσει και νωρίτερα, αν κάποιοι φίλοι έχουν σκοπό να κινηθούν με το μετρό, να γνωρίζουν ότι ο σταθμός στο Σύνταγμα και στο Πανεπιστήμιο είναι κλειστή. Από ναι. Το fix δηλαδή κατευθείαν στην Ομόνοια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάντα το κάνουν αυτό για τους ευνόητους λόγους. Να μην μπουν τα ΜΑΤ μέσα και χαθούν, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα με τα ΜΑΤ. Μπαίνουν μέσα, μπαίνουν χωρίς εισιτήριο, τα γνωστά που έχουν γίνει και παλιά. Ακριβώς. Περνάνε στους ερμούς και μετά υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα μετά, όντως. Γιατί μαζί με τα ΜΑΤ μπαίνουν και τα καπνογόνα τους, μπαίνουν διάφορα. Σωστά, σωστά, σωστά. Οπότε ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο μέχρι στιγμής από εκεί. Μέχρι στιγμής όχι. Σε ήρεμο κλίμα, με το γνωστό τόνο. Είναι και ο κύριος Παναγόπουλος, τον έχεις δει εκεί της ΓΕΣΕ. Βεβαίως, βεβαίως. Ο κύριος Παναγόπουλος είναι τα διοικητικά συμβούλια και των δύο ομοσπονδίων. Όλοι των δύο ομοσπονδίων είναι βεβαίως και συνδικαλιστές εργατές. Είδαμε τον κύριο Μανώλη, για παράδειγμα, νωρίτερα. Υπάρχουν εδώ, είναι αρκετοί συνδικαλιστές. Αλλά όπως πολύ σωστά παρατήρησε νωρίτερα, δεν υπάρχει η μαζικότητα των προηγούμενων συγκεντρώσεων. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν θα βγάλουμε συμπέρασμα από μια συγκέντρωση, άλλωστε αυτά αφρίζονται. Ναι, ναι. Διαπιστώνω στην πράξη από το πρωί από τους 10 ότι αρκετός κόσμος, εμπορικός κόσμος, καταστηματάρχες, επιχείρησαν να λειτουργήσουν σήμερα. Βεβαίως όταν πέρασαν και οι δύο πορείες, γιατί προηγήθηκε αυτή του ΠΑΜΕ, ακολούθησε αυτή των ομοσπονδιών, κατέβασαν τα ρολά. Τώρα κατέβηκα μια βόλτα στη σταδίου και είδα ότι αρκετοί έχουν σηκώσει πάλι τα ρολά και επιχειρούν να λειτουργήσουν. Ναι. Την σημερινή ημέρα. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε Γιώργο. Περισσότερα μετά τις 2 στο Γιάννη και στην Ελισάβετ θα είναι εδώ, θα τα μεταφέρετε νομίζω όλα και με όλες τις εικόνες. Ευχαριστούμε πολύ. Ο συνάδελφος Γιώργος Παγάνης κάτω στην Αθήνα. Με μουσική να το πάμε, να συνεχίσουμε λίγο, βέβαια πάντα στο κλίμα των ημερών. El pueblo unido jamás será vencido. Στο κλίμα των ετών, γιατί αυτό το τραγούδι πρωτοακούστηκε τη δεκαετία του 70 στη Νότια Αμερική και έχει κάνει από τότε μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη, σιγά σιγά πάει, παίρνει τη μία χώρα μετά την άλλη. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Ωραίες εποχές. Πάντα είναι ωραίες οι εποχές. Και αν δεν είναι, τις κάνουμε εμείς ωραίες. Με τα τραγούδια καταρχήν, μην πανικοβάλλεστε. Ή της άλλης πλευράς. Και όταν χρειαστεί, θα τις κάνουμε έτσι και αλλιώς. Είναι μονόδρομος. Ένας τεράστιος, πολύ φαρδής μονόδρομος. Και τρέχουμε με 200 χιλιόμετρα, ίσως είναι και λίγα. Θα αλλάξουν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αλλάξουν τα πράγματα, γιατί βλέπω ένα κλίμα απεσιοδοξίας με τον κόσμο κτλ. Περιμένετε από μία πορεία μόνο να βγάλουμε συμπέρασμα από μία μέρα. Εδώ έχουμε έτη. Χρόνια, όχι μπροστά μας, χρόνια και πίσω μας. Θα βγει το συμπέρασμα και δεν θα βγει μόνο το συμπέρασμα. Και όταν θα βγει και θα αλλάξει κάτι, δεν θα το περιμένει κανείς όπως γίνεται πάντα. Όλα αυτά προετοιμάζουν, κρατάνε αναμένη τη φωτιά και κάποια στιγμή η φωτιά θα είναι ανεξέλεγκτη. Καλό μεσημέρι, λέει ένας ακροατής. Το όνομά μου είναι Βία και με επικαλέστηκες, να είσαι καλά. Καλό κουράγιο, τα λέει ο ακροατής. Τώρα κάποια μηνύματα ακροατών να τα βρούμε στην άλλη, στα mail. Σου είχα στείλει, λέει, ένα mail την προηγούμενη εβδομάδα για την πληρωμή των απογραφών. Το είχαμε αναφέρει όντως που είχαν να τους πληρώσουν, είχαν πληρώσουν όλα αυτά τα παιδιά που είχαν πάρει μέρος στην απογραφή. Λέει τώρα ο φίλος εδώ, το ανέφερε στον αέρα. Περιττό να σου πω ότι την ίδια μέρα βγήκε ανακοίνωση και τρεις μέρες μετά μας πλήρωσαν. Δεν ξέρω τι τους έπιασε ξαφνικά. Έτσι λέει ο Παναγιώτης. Δεν ξέρω αν άκουσαν και κατάλαβαν ότι ίσως να τους κάνουμε ρόμπα κτλ. Η ουσία είναι ότι πληρωθήκατε. Σε καλή μεριά, τέτοιες εποχές, αυτά που δικαιούται κανείς είναι καλό να τα παίρνει. Και άλλα μηνύματα στέλνετε και για την Πάτρα, για τα σχολεία. Και άλλες έτσι απόψεις πολύ ωραίες, ναι. Τα τραγουδάκια, λέει, και τα σαρδάμ του Γιώργου με τα οποία βγάζεις μεροκάματο δεν βοηθάνε τον κόσμο. Αν δεν ενωθούν οι αριστενείς δυνάμεις τώρα, αυτό που πέτυχε ο Καρατζαφέρης με τις συντηρητικές δυνάμεις, αυτές θα έχουν προδώσει το λαό κτλ. Μεγάλη κουβέντα. Πάντα στο τέλος θα βλέπουμε αυτά τα ωραία, πολύ ωραία μηνύματα και δεν μπορούν να απαντηθούν με ένα μονόλογο. Ήταν καλό αυτό να το κάνουμε σε κουβέντα για να έχει και κάποιο ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα, στέλνετε και άλλα μηνύματα. Έχετε γυρίσει κάποια από τις πορείες και έχετε τους γνωστούς προβληματισμούς που υπάρχουν γενικότερα στην κοινωνία και τη γνωστή αγανάκτηση ότι τίποτα δεν γίνεται, δεν βγαίνει τίποτα και πρέπει να ενωθούμε. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Δυστυχώς, προεργασίας φάση θα μπορούσε να την ονομάσει κανείς, προετοιμασίας, αναμονής, έτσι κι αλλιώς. Κάπου θα οδηγήσει, είναι δεδομένο. Σε καλά θέλουμε να πιστεύουμε, όπως πάντα. Ο άνθρωπος μπορεί να περνάει και δύσκολες στιγμές και δύσκολες φάσεις, αλλά στο τέλος νικάει το καλό. Κάπως έτσι, με αυτά τα αισιόδοξα, φτάνουμε στο τέλος. Θυμίζουμε ότι έχουμε και το site της Ελληνοφρενίας. Μπορείτε εκεί να ακούσετε και βεβαίως την εκπομπή και από το Real.gr, το οποίο έχει αλλάξει και έκανε facelifting, όπως λέμε. Face, ναι, έτσι δεν λέγεται. Έχει φτιάξει, είναι πιο εύχριστο. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή, αλλά στο site της Ελληνοφρενίας μπορείτε να βρείτε και άλλες ιδέες. Και άλλες σκέψεις και άλλες ειδήσεις. Για παράδειγμα, ο Μάκης Βορύδης σχεδιάζει μια γέφυρα ως νέος υπουργός υποδομών. Μπορείτε να μπείτε εκεί να δείτε τι ακριβώς θα ενώνει αυτή η γέφυρα και βεβαίως θα σκάψει ο ίδιος με το τσεκούρι του. Για τον Μπάγκαλο υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα. Θα τα πούμε αύριο, που είναι κανονικά η εκπομπή, χωρίς στάσεις και χωρίς συγκεκριμένους προσανατολισμούς. Καλά να είστε, καλά κουράγια. Επειδή το ακούσαμε από τον ποιητή, το θέλετε και σαν τραγούδι, κλείνουμε με αυτό. Γεια σας. Δε λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Με ροδούλι, ξενοδούλι, δερνανούλι, αφέντες δούλι, ούλι δούλι αφεντικό και μ' αφήνα νηστικό και μ' αφήνα νηστικό. Πάνω χωρί, κάτω χωρί, ανηφόρη, κάτι φόρη και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνα από δαό δουνιάς. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φανά από δαό του νιάς, θα φανά από δαό του νιάς. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόι και άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντω στα στρέμματα, και στο πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα ήρθαν από δαό του νιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα ήρθαν από δαό του νιάς, θα ήρθαν από δαό του νιάς.